और जब उनके सामने हमारी आयतें अपनी पूरी वजाहत के साथ पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो ये काफिर लोग हक बात के उन तक पहुंच जाने के बाद भी उसके बारे में यूं कह देते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है।